الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دوزانغو وإسلام دوزانغو أهل السنة والجماعة niliyohudhuria katika majlisi hii ndani ya msikiti huu katika wakati huu wa baada ya salati al-maghrib, tumekutana tena hapa kwa lengo na madhumuni ya kuendeleza mazungumzo yetu ambayo tulianza baada ya salati al-asri mpaka kabla ya maghrib. Tuliona kwamba katika hikma na busara ni kugawa mazungumzo haya katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni nasaha za ujumla tulizozielekeza kwa ndugu zetu Waislamu, kuwataka washikamane na njia ambayo ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala tuifuate, na akatubainishia mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kadhalika kuwatahadharisha ndugu zetu dhidi ya njia nyingine isiyokuwa njia hiyo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya mazungumzo hayo, tukasema kwamba nasaha zetu au tuelekeze sasa mazungumzo yetu katika kutoa nasaha kwa ndugu zetu walinganizi waliobeba jukumu la kuwalingania ndugu zao Waislamu na kuwafundisha ndugu zao dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika, miongoni mwa ibada kubwa ambazo zina fadhila ni ibada ya ulinganizi, watu kulingania kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna mtu mwema mwenye kauli iliyo njema zaidi kuliko mwenye kulingania kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zimekuja ayati nyingi na ahadithi nyingi zinazohimiza juu ya jambo hili. Tukazitaja baadhi ya ayati zinazotaja fadhila hizo. Miongoni mwa hizo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alikusema: waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Na hakuna aliye mzuri zaidi wa kauli katika wenye kulingania au katika wenye kusema kuliko yule anayewalingania watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala, na akatenda mema na akawa na akasema na mimi ni katika Uislamu. Watu wanazungumza mambo mengi, wanafanya mambo mengi, wanajaribu kuhamasisha na kushajiisha watu watende mambo mengi mbali mbali katika mambo ya kilimwengu, lakini wote hao hawatamfikia kwa fadhila na ubora yule anayelingania kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu addallu ala alkhairi kafa'ili. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mwenye kufahamisha khairi, mwenye kuwafahamisha watu khairi, mwenye kuifahamisha khairi ni sawa na yule aliyeitenda. Yani leo wewe usimame mathalani utoe khutba, waambie watu, uamrishe watu jambo fulani, mathalani fadhila za kusimama usiku kuswali, fadhila zinazopatikana katika istighfari na kuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala na mingineyo katika fadhila katika mambo ya kheri, alafu wale watu uliowaambia vile wakakubali wakaitikia wito huo, walipouitikia wito huo yani wakaufanyia kazi, ikawa wanasimama usiku kuswali, wanamtaka maghfira Allah tabaraka wa ta'ala na kumwomba msamaha yeye, yale wanaoyafanya, zile thawabu wanazozipata kwa vile vitendo walivyovifanya ambavyo wewe umewaamrisha, na wewe wapata thawabu kama zile. Kama yeye amelipa thawabu 1000 kwa sababu ya kusimama usiku kuswali, na wewe utapewa thawabu hizo hizo. Sasa uone kwamba huo ni ujira mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala akibariki kwenye kauli yako, akaleta kabuli katika maneno yako, ikawa watu wameuitikia ujumbe uliowalingania, basi yale ambayo wanayafanya katika kheri inahesabika ni katika hasanati zako vile vile, na wewe upata thawabu. Na hii ndio maana ya kwamba sisi hatuwezi kuwafikia waliotutangulia katika masahaba na tabi'in na waliokuja baada yao, kwa sababu kheri zote wao, mfano masahaba, wamezipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wakawafahamisha waliokuja baada yao. Kwa hiyo fadhila zinarudi kwao, fadhila zinarudi kwao, na Allah, wallahu dhul fadli al-azim. Yani kwa mfano kama alimamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ile juhudi yake aliyoitoa Allah subhanahu wa ta'ala akamwafikisha, akasafiri katika miji, akaenda sehemu mbalimbali, akakusanya ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akazichagua baadhi akaziandika kwenye kitabu, kitabu ambacho Uislamu unakirejea, ndio asahhu al-kutubi ba'da kitabi Allah ta'ala, asahhu al-kutubi al-musannafa, ni kitabu sahihi zaidi katika vitabu vilivyotungwa na wanadamu. Kwa hiyo yale tunayosoma katika sahihi al-Bukhari, hadithi tunazozunukuu na kuwafahamisha watu katika mambo ya itikadi, mambo ya ibada, mambo ya muamalat, fadhila zote zile yeye pia anapata. Kinukuu hadithi amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam mathalan qala al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, kataja sanadi yake au bila sanad, an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana almuslim akhu almuslim. Haka mwisho wa hadithi. Ukisoma hadithi hii kwa kuwa ameitaja al-Imam al-Bukhari, ameipokea kule akatuwekea, na yapata thawabu. Sasa uone kwamba hii ni fadhila kubwa sana, wajiwekezea jambo kubwa mbele ya Mola wako. Na ukiitazama da'wa yetu sisi, da'wa hii ya rahma, rahma kwa viumbe, da'wa yenye huruma na viumbe, da'wa ya mitume, da'wa ya masahaba, ukiitazama da'wa hii utakuta watu wengi hawajaifahamu, na sio kwamba tu hawajaifahamu, bali watu wengi wanajengwa kifikra kwamba dawa hii ni mbaya, dawa hii imeleta farqa, dawa hii kadha, dawa hii ni ya vibaraka. Wametumwa hawa, wametumwa na Wamarekani, wametumwa na Mayahudi kwa ajili ya kuwagawa Waislamu. Hawa ni vibaraka wa Saudi Arabia, Saudi Arabia wao kadha, wanazungumza na kuichafua dawa hii kwa maneno mengi mengi mengi sana. Na wengine wanatumia mimba, wakaa misikitini wakasema maneno haya, na wengine wakatumia mitandao ya kijamii katika kueleza fikra hizo na propaganda hizo katika kuichafua dawa hii. Sasa hali kama hiyo ambayo ipo, watu kutokufahamu na wengine kuchafuliwa fikra zao, kunahitajika ulinganizi wa haki. Sauti ya haki ipae, isikike, yani kwa maana ya kwamba wapatikane walinganizi watakaolingania kuilingania haki hii na kuiweka wazi na kubainisha kwamba hii ni haki na hii ni batil, na kuondoshia watu huu ukungu na hili giza ambalo limewafinika katika macho yao. Kunahitajika maduati watakaofanya kazi hii. Sasa ukiangalia hali ilipo katika ulimwengu au katika nchi yetu mathala, unaona kwamba je, maduati 10 watatosha? 20? 100? 1000? Katika kila mji, katika kila kijiji kuna watu wanahitajika kusomesha watu dini, kuongoza watu na kuwafundisha watu, na maana kwamba wanahitajika watu wengi. Nguvu kazi inatakiwa kwa kiasi kikubwa sana itakayojitolea kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukilitazama jambo hili, walillahi alhamdu, pamoja na hii hali ambayo tunaona kwamba ni hali ya dhaifu, lakini kuna mwitikio mkubwa wa watu kuikubali dawa hii, na si kuikubali tu, bali wakawa baadhi yao washaamua kujifunza, wakatoka katika miji yao, wakaamua kuingia katika baadhi ya marakiz na kujifundisha, na hasa katika ukanda huu kama nilivyotangulia kusema, vijana wengi wametoka kwa ajili ya kujifundisha katika dini. Sasa tunaposoma sisi katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, tunapotoka kwenda kusoma dini, tunatakiwa turudi katika miji yetu, tuwafundishe jamaa zetu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atambia hivi kwa waumini, ma kana lilmu'minuna liyanfiru kaffatan wa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Haiwi, haiwezekani kwa waumini kutoka wote, basi kingetoka miongoni mwao kikundi katika wao, kikundi hiki kienda kujifundisha dini, tafaqahu fid-din liyatafaqahu fid-din, ili wakajifunze dini, wakajifundishe dini. Waliumbiru qaumahum idha raja'u ilayhim, kisha wawaone jamaa zao pale watakaporudi kwao, la'allahum yahdharun. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tutoke, turudi, tuje tulinganie, tuwafundishe jamaa zetu. Sasa ikiwa ndio hivyo, na kama tulivyoona kwamba ni jambo kubwa, ni jambo lenye fadhila, basi jambo hili kadhalika limewekewa taratibu zake na miiko yake, ambayo tukiwa sisi tuishike miiko hii au taratibu hizi, tuzifuate, kwa maana kwamba jambo la dawa lina adabu zake, ili dawa hii iwe na manufaa, athari yake iendelee kuwepo katika ardhi, katika nyoyo za watu. Moja katika hayo ambayo daia, mlinganizi anayelingania kwenye njia hii ya haki, anatakiwa kujipamba nao na kusifika nao ni ikhlas, na kusudia kufanya amali hii ya dawa kwa ajili ya kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kutarajia radhi zake, na kutarajia kupata pepo, kutarajia ad-dara al-akhirah. Wafanya hivyo lillahi, bila kutarajia ujira kutoka kwa mtu mwingine yoyote, bila kutarajia kusifiwa na yoyote, bila kutarajia kutukuzwa na kukwezwa na watu. Simama katika msimamo wa da'wa hii, lingania, utafute radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ukifanya hivyo, ikawa wewe ni mukhlis, una ikhlas katika amali yako hii na nyingine, utaona ile thamara, baraka iliyoko katika da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala hutia baraka katika da'wa yako, katika kazi yako na juhudi yako, pingine ukaishi umri mfupi tu, lakini athari yake ikawa ni al-khalid, athari ni yenye kudumu kwa miaka mingi, kwa sababu ile ikhlas ya moyo wewe umeifanya. Pingine watu wa sasa wasikuelewe, wakaikataa da'wa yako, lakini umma utakao kuja mbeleni wakanufaika na wewe. Wewe muangalie Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, masaibu mangapi yamempata katika kuipigania dini ya haki na kuipigania da'wa hii. Ibn Taymiyyah alikuwa ni umma, alikuwa ni mtu ana ilmu, amesimama katika haki, na tunamdhania kwamba ameyafanya hayo kwa ikhlas, lakini amefungwa mara ngapi jela? Bali Ibn Taymiyyah amekufia jela, amefungwa kwa dhulma. Lakini leo mathalan Ibn Taymiyyah yuko na dua za Kiislamu ziko, bila shaka angeishi kama mfalme, kwa maana ya kwamba wakati wake ule hawakuona thamani ya maneno yake. Wengi katika wao wakampiga vita, waliomkubali ni wachache, lakini wengi ala mustawa ad-dawla, ala mustawa ad-dawla wa mustawa wa kidawla na kinchi, walikuwa hawamkubali Ibn Taymiyyah, kwa sababu masufi na ahlul ahwa walikuwa wanasawla na jawla katika wakati ule, wana kalima, wana nufudhi, wao ndio wenye mamlaka. Kwa hiyo wakawa wanamtingisha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sasa hebu niambie, mtu kama yule lau angekuwa amepewa nafasi, akapewa maktaba hiyo, mshahara, fanya mambo yako, andika taa hizo na kila kitu, fanya kazi, angeandika kiasi gani mtu huyu? Ikiwa afanya kazi na huku ateswa, asumbuliwa, watu wamsema vibaya, mara akafungwa, mara akapelekwa hivi, misukosuko, akafanya kazi hii aliyotuyatia leo, lau kama kazi hii wataachiwa watu wa umma na kizazi hiki wafanye kama kazi ya Ibn Taymiyyah, wataweza wakusanye maulama wote waliokuweko, wawezeshwe wafanye kazi kama aliyoifanya Sheikhul Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyyah al-Harrani, wallahi hawataweza. Nani ana maarifa kama maarifa yake? Kwa sababu yataja maarifa, na wakati mwingine alikuwa vitabu vyake anaandika irtijalan, asema tu watu wanaandika ilmu. Nani anaweza? Akawa zungumza falasifa, manatika, ahlu al-ahwa min al-ashaira wal-murji'a wal-jahmiya wal-khawarij wal-rafidha, akawa zungumza mara nyingine, anasema anazungumza irtijalan, hivi asema tu elimu ya mwagika tu. Nani anaweza? Wakati ule hawakumthamini, lakini angalia thamani yake ilivyoathiri ulimwengu katika wakati wa sasa. Hii dawa na huu unaoitwa uwahabi, nani atakijinasibisha na dawa hii ya ahli sunnat wal jamaa ambao ahli ahwa wanaita uwahabi, asipite kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah? Nani atakijinasibisha na itikadi sahihi ya masahaba, asiwe na minna kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah? Kwa hiyo unapokuwa unafanya jambo kwa ikhlas, ukawa wewe ni mukhlis, ukatoa juhudi yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama lile unalolifanya sasa hivi watu watalikataa, pingine nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe ikaja baada ya kufa kwako, kwa miaka 10, 20, 50, 100, 200, bali hata 500, umma ukanufaika huko mbeleni kwamba fulani katika wanaochuoni alizungumza kadha, fulani katika maulama, katika ulama wa karne hiyo, pingine walikuwa wala huna elimu ya hivyo. Ni elimu ya kawaida ya kujitambua wewe na kuweza kuwafahamisha watu, lakini ikhlas uliokuwa nayo, Allah subhanahu wa ta'ala akanyanyua nafasi yako uliokuwa nayo, na akaitia baraka kauli yako, akatia baraka katika ulichokiandika, watu wakanufaika. الداعي السلفي، الداعي السلفي، نزومجمز عند بوزامو مسلفي، ملينغانيز أما يمسلفي، هلي جامو أنا تكيو على زينغاتي، هذا شيطان، أنا نفسكوب وسانا يا كهاريبو، وسبب وجوه كم بمرة وكيف يجامو لهيلي إخلاص وتفنيكيو، شيطاني أنا كلتيه فكرة، أنا كلتيه موازو خوابي ريمبايا، na fikra mbaya na nia mbaya anakuletea. Fanya bwana, watu si mchezo, watu wanakukubali bwana, fanya bwana. Eh, hey, angalia, una elimu wewe, anakutia vitu kama hivi. Wewe unatakiwa upe mshahara mkubwa, elimu ulionayo wewe, mshahara wako unatakiwa mkubwa. Kwa nini wao wanakupunja? Unatakiwa wewe na gari wewe sasa hivi. Wewe unatakiwa na gari, mbona wewe una gari? Shetani anakuletea mawazo kama hayo na vitu kama hivyo vinaingia katika nafsi yako, wajikuta sasa hauna kweli bwana. Nia inaweza kubadilika na badilika. Sasa badala ya wewe kufanya jambo lilali, watakuitumia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa ndio mtaji wako. Allahu al-musta'an. Wallahi ukifika hivyo utafeli. Ukifika kwenye kiwango hicho hutafanikiwa. Na maradhi mengi yatakusibu wewe. Wallahi wa billah. Utasibiwa na maradhi mengi ukose ikhlas. Na juhudi kubwa utaitoa lakini itakuwa ni haba'an manthura. Hutapata kitu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, mimi nimelingania, nikafanya kadha wa kadha, waambiwa kadhabt. Kusema urongo wewe. Wewe umesema urongo, mwongo mkubwa, kwa sababu wewe umefanya hivi ili isemwe hivi. Angalia hasara. Sasa shetani ametuletea vitu kama hivi katika nyoyo zetu na sisi tutaviachia na kukubali. Tuna haki ya tuna uwajibu wa kila wakati tujichunguze katika nafsi zetu. Tuambiane katika kila mara kwenye vikao vyetu. Allah, Allah, ibadallah, al-ikhlas, ibadallah. Tuambiane neno kama ikhlas ni kitu cha msingi sana. Na hakuna watu wanaomdhuru watu isipokuwa wale watu wake. Wale watu wanaokuzunguka, wakao kazi yao kukusifia tu wewe, wanakwambia basi wewe wafurahi kabisa. Waona kwamba hakuna kama wewe. Kumepita watu. Kumepita watu bwana. Watu wamepita katika huu ulimwengu. Hawakusifiwa na mtu. Wamefanya mambo kwa ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala akabakisha athari zao, kwa sababu ma kana lillahi kana baqiya. Kile ambacho kimekuwa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kitakuwa ndicho kinakusalia, kitabakia. Hata kama yule aliyefanya lile alishaondoka siku nyingi, lakini athari yake itabaki katika ardhi na Allah Subhanahu wa Ta'ala atalinyanyua jambo lake. Inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Katika istadili habari ile ya Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, na yule mwingine na yule mtu aliyekutana naye kule Isfahan, akamuuliza Umar radiyallahu anhu, alimtawalisha mtu Makka, akamfanya kwamba yeye ndiye mtawala pale Makka, governor, wakati ya Umar radiyallahu anhu ndio amiru al-mu'minin. Sasa wakati ametoka Madina anakwenda Makka, akafika mahali akakutana na yule mtawala, gavana wake alimtawalisha pale Makka kwamba wewe utakaa kwa niaba yangu hapa Makka. Akakutana naye, "Wenda wapi wewe? Umemwacha nani? Mayuwallita ala ahli alwadi?" Umemtawalisha, umemwacha nani? Umemtawalisha nani badala yako kwa watu wa Makka? Akasema Ibn Abza. Nimemwacha Ibn Abza. Umar amjui Ibn Abza. Akasema nani Ibn Abza? Akasema maula min mawalina. Ni mtu aliyekuwa mtumwa katika watumwa wetu. Huyu bwana asili yake ni mtumwa katika watumwa wetu. Omar akashangaa. Makuraishi wa Makka umewatawalishia mtumwa? Umefanya kumandi governor wao mtumwa? Kwa sababu wakati huu mtu kutawala watu anachoangaliwa zaidi katika sifa alizokuwa nazo ni ilmu. Akamwambia yeye ni mjuzi zaidi kwenye kitabu cha Allah Tabaraka wa Taala, na ndiye mjuzi katika ilmu, katika faraid. Yani zikawa faraidhi ilmu ya mirathi au faraidhi ni mambo ya ibadati, anayajua vizuri zaidi. Ndio akasema ama inni qad sami'tu rasulabiyakum sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Akaona kweli huyo mtu anastahiki kuwa mtawala wa watu wa Makka, kwa sababu mimi nimemsikia mtume wenu akisema kwa hakika Allah tabaraka wa taala atawanyanyua kwa kitabu hiki, kwa hii Qur'an, baadhi ya watu na atawaweka chini, atawatweza wengine. Kwa hii Qur'an kuna watu watapata sharaf, pingine hawana sharaf ya nasab, pingine hawana sharaf katika mali, hawana chochote, hawana maathiri zozote katika familia yao na kabila lao, lakini kwa sababu ya ilmu walizokuwa nazo na ikhlas, Allah atawanyanyua kwa kitabu hicho. na wengine kwa sababu wako mbali na jambo hili Allah akawatweza, pamoja wana kwamba wana mali na sababu zao ni kubwa, familia zao ni kubwa, wana vyeo vikubwa vikubwa, lakini mbele za Allah subhanahu wa ta'ala wao ni udhaa, ni watu madhaifu, watwevu, wasio na maana yoyote, la qima lahu. Lakini yote hayo ya kunyanyuliwa na kutwezwa, ikhlasi ni moja katika msingi mkubwa kabisa. Ikikosekana ikhlasi, utakuwa wewe ni dhalili, utapiga kelele, utasema, utafanya hivi. Kwani leo ni wangapi wanaoingia katika madarisi kusoma? Kusoma ni jambo la kheri. Wangapi wanaoingia kusoma na ni wangapi wanaotoka katika vyuo hivyo? Lakini ni wangapi wanaweka athari katika ulimwengu? Kwa sababu watu wanaingia kusoma wakiwa hawana ikhlas, lengo lao ni kutaka kushindana na fulani, fulani ana rifa, mbona mtu fulani kenda kusoma akajua, na mimi wacha nikasome, nikasome na mimi pata elimu. Takuwaje katika ukoo wetu sisi hakuna mtu aliyesoma? Kwa hiyo anakwenda kusoma kwa niaba ya ukoo, ili ukoo wao upate sharafu. Fulani ajua kitu fulani, mimi nasoma ili nijue, atashinda vipi bwana? Si kwa maana anafanya mashindano kwa ajili ya kutafuta kheri, anafanya mashindano hayo kwa ajili ya kutafuta utukufu. Kwa nini mtoto wa fulani yule kamsomesha mtoto wake na mimi namsomesha mtoto wangu ili apate utukufu? Kwa hiyo watu wenye malengo kama haya, wallahi, kwanza kupini kusoma kwao hawafanikiwi. Utapata elimu pingine kwa sababu ya maarifa ulionayo, lakini ikawa elimu yako haina baraka. Kwa hiyo watu wakaingia katika hilo, na wengine wakaingia katika vyuo kusoma, malengo makubwa ni kupata shahada. Ili akishapata shahada, akiwa na digrii ya kwanza au digrii ya pili, ataajiriwa, atapata kazi. Kwa hiyo lengo lake ni kazi. Atakaa pale akiona kama mshahara sasa maisha yamepanda, watoto wameongezeka, school fees ziko juu, sasa mshahara mdogo, ngoja nikafanya PhD ili mshahara uongeze. Kama ilikuwa napata milioni, nitapata milioni moja na nusu. Kama napata milioni moja na nusu, basi nitapata milioni mbili pingine nikiwa mimi nina PhD. Kuna watu wafanya hivyo, na hili ni jambo la dini. Hauoni kwamba hili ni tatizo? Sisi hatujasema kwamba kupata shahada ni haramu. Sisi sote tuna shahada zetu, sisi tumesoma, hizo shahada tuko nazo. Lakini si ushapata shahada utafuta mahali waibwaga, kama tukoichoma moto utafuta mahali waiweka huko. Ya msingi ni ile elimu uliyoipata. Usitake kula kwa sababu ya dini, usitake kula kwa sababu ya dini. Yaani unataka wewe kula kwako, mtaji wako ni ile dini uliyosoma. La, si sawa. Na ndio maana ukawaona watu waliokosa ikhlas, akija kama hapa katika msikiti huu akikaa akisomesha, mambo yakikaa vibaya vibaya, ikawa hali ya kiuchumi si nzuri, hata kama watu waelewa vipi, asomesha na faida yapatikana, kwamba bwana mimi hapa mimi siwezi kukaa kwa sababu naona kwamba mambo kidogo, kwa sababu kaahidiwa kuna mahali fulani atalipo mshahara, atawaacha hivyo hivyo hivyo hivyo. Na njaa zenu ni mna njaa, mna mshahara kumpa, atawaacha kutafuta sehemu nyingine aende, hata kama huko kuna manufaa yoyote anayopata, yani katika elimu yake kwenye kusomesha. Pengine hao wanaosomesha hawataki kabisa, lakini kule apata mshahara, kaahidiwa atapewa nyumba, atapewa gari, na mshahara atapewa, ataondoka. Wangapi tumewaona katika maduatu waacha miji yao, ndugu zao wanakufa kwenye shirki, ndugu zao wanakufa kwenye bid'a, uchawi umeenea katika mji huo, maasi yameenea, ujinga umewafunika, hawajui dini, wamewakimbia ndugu zao kwenda kutafuta mishahara mijini. Wangapi? Yote haya ni matatizo ya kukosa ikhlas. Na ninaposema haya, sisemi kwamba mtu kwenda mji mwingine kufanya dawa ni dhambi au ni alama kukosa ikhlasi, la, sisemi hivyo. Mtu atakikana aende pale mahali ambapo anaona kwamba hapa pana manufaa kwa watu, watu wanaweza kupata faida kutoka kwake, mahitajio ni makubwa zaidi kuliko sehemu nyingine, itafaa. Lakini wewe waonaje ndugu zako, familia yako, na ukoo wako, na jamaa zako, hawana chochote katika dini, wamezama katika shirki billah, wamezama katika bid'a, wamezama katika jahili, hawajui chochote, wewe ukawakimbia ukaenda mahali pingine. Lengo ni kwa sababu kule kupeleka huko, oh, kwamba unajua maisha, unajua hivi, unajua kadha, unajua kadha. Angalia hiyo ikhlasi yako uliyokuwa nayo, jipime. Sisi hatuwezi kupima kwa sababu ikhlasi si kama vile pressure, kama tuweka tupima, ah, 180. hakuna wa kukupima. Kipimo chako anayekijua ni Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe wajijua. Ukikaa ukijitafakari utajikuta. Sasa ukiwa katika hali hiyo, basi fikiria mara mbili mbili kwa amali unayoifanya. Au kama hutaki, kajifundishe kazi ya ufundi kimakenika, fungua gereji yako, ile haitaki ikhlasi hivyo, tafuta riziki, basi kazi imeisha. Lakini ukiingia katika da'wa, ukiingia katika da'wa, ikawa wewe unajinasibu kwamba mimi ni da'i ila Allah, basi hakikisha ikhlasi ni kitu cha kwanza. Qul hadhihi sabili, waambie we Muhammad, hii ndiyo njia yangu. Ad'u ila Allah, angalia ikhlasi katanguliza mbele, ninalingania, ninaita mimi watu kwa Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen. Ikhlas. Kwa hiyo tuwalingania watu ili waende kwa Allah, si kwamba tuwalingania watu watufuate sisi, wawe watumwa wetu, hawa watu wangu, hawa watu wangu, ili upate utukufu. Hili liondoe, hili mfute kabisa. Jambo jingine, kwa sababu ukizungumza ikhlas ni mhadhara mzima kabisa, leo nitazungumza, kesho tena itabidi nizungumze ikhlas tu. Sasa mimi sio katika, si katika malengo yangu kuzungumza mada ya ikhlas, bali nataka kuzungumza nasaha ambazo tunatakiwa tunasihiane baina yetu katika mlango huu wa da'wa, na miongoni mwa hayo ni hii ikhlas. Kwa hiyo hili ni moja katika hayo nitakayosema. Nimelitanua jambo hili kwa sababu ya uhatari wake. Hatari sana, kwa sababu watu wanahasirika, wanapoteza nguvu, lakini kwa hakika sasa hakuna kitu wanachokipata kwa sababu hawana ikhlas. Hakuna athari katika da'wa zao kwa wao wenyewe, nafsi zao na familia zao, bali hata kwa wale wanaowalingania hakuna baraka ya da'wa kwa sababu wamekosa ikhlas. Lakini jambo jingine ambalo nataka nasihi vile vile na kuinasihi nafsi yangu, maadamu tumeamua kuingia katika ulinganizi, basi tulinganie kwa elimu, tujitahidi kusoma, tujitahidini sana kusoma, kujiongezea ilmu na maarifa, kwa sababu hii dawa yetu hii, hii dawa tunayoifanya, dawa hii, dawa tustanafia, dawa hii ni mubaraka, wallahi dawa hii inahitajia elimu sana. Ina maana kwamba sisi tunatakiwa tujiongeze kila wakati, uongeze elimu na maarifa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameambiwa na Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, alafu akaambiwa ikasema ala basiratin. Basira pale ni ilmu, ni maarifa, ni utambuzi. Kwa hiyo watakiwa uwe na ilmu, kwa maana ya kwamba jahili hawezi kuwa daia. Ikiwa wewe bado una jahili kwenye nafsi yako, huwezi kuwa daia, kwa sababu unatakiwa kwanza uondoshe ujinga kwenye nafsi yako, alafu ndio uondoshe ujinga wenzako. Sasa kama ikiwa katika nafsi yako ujinga haujaondoka, kwa maana kwamba ile misingi madhubuti tu ya kielimu bado hujaifanyia itqan, kukaa kufanya da'wa ni makosa. Watakiwa usome kwanza, kwa sababu Imam al-Bukhari anasema katika kitabu chake na fikhi yake, katika ile anwani za milango yake, anasema babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango utakaozungumzia kwamba elimu ni kabla ya kusema na kabla ya kutenda. Yaani sisi katika dawa yetu, kuna watu wengine wanaweza kuweka kauli mbiu yao sijui kitu gani kwanza, wengine kilimo kwanza, wengine sijui kitu kwanza. Sisi katika dawa yetu, na haitabadilika, elimu kwanza. Paka ujue kwanza. Lazima kila kitu una elimu nake ndio ukifanye kwanza. Yaani kwanza una elimu alafu ukifanye hicho kitu. Usijiingie jambo bila ya elimu. Ukifanya jambo bila ya kuwa na elimu utaharibu. Kwa hiyo na wanasii kwanza, wale ambao bado hawajafikia mustawa, hata Qur'ani hawajaweza kuifanyia itqan, bado kuna elimu ndogo ndogo, mambo ya aqida na mambo mengineyo hawajayajua, watoke wasome. au wawafate wale ambao wamewazidi wawasomeshe. Soma na wale ambao tayari ushapata mwangaza, ni katika matulabu ilmi, wanaweza kuwapa faida wenzao. Wasitosheke na kile walichokuwa nacho, soma sana. Watakiwa wewe usome sana kuliko wale wanafunzi wako, wewe usome sana. Swala la elimu linatakiwa kuhudumiwa, kwa sababu elimu ilivyo, ukielekea ukatoa wakati wako wote kwa ajili ya elimu, elimu haitakupa ila kiasi kidogo tu, utapata kidogo. Yani mathalan utoke usiku baada ya isha mpaka waingia alfajiri, wasoma tu, umetumia wakati mwingi, lakini utapata elimu kidogo. Hivyo ndivyo elimu, lakini sahihi hivyo, utakiwa ukazane kila siku, kila siku, kila siku. Iwe yawe maisha yako wewe ni kujitaalamisha kusoma. Na walillahi alhamdu, wa Islamu sisi tuna tharwa adhima jinda, tharwatun adhima, utajiri mkubwa, tumeachiwa athari nyingi. Na maulama wa Kiislamu walitoa juhudi zao, wakaandika katika fununi mbalimbali, vitabu mbalimbali. Fungua usome, jitaalamishe, weka mfumo maalum wa kusoma vitabu na fununi, jisomee, ongeza maarifa yako. Na kama kuna kitu hukijui wewe daia, mathalan una udhaifu wewe katika elimu fulani, labda mimi nina udhaifu kwenye Qur'ani, bado sijajua mududi hizi, sijajua ahkamu za tanwin na nun sakina, mathalan sijajua ahkamu za ghunna, sio aibu, sio aibu kwako kwenda kwa ndugu yako anayejua akakufundisha. Nenda kasome, maadamu wewe ni mukhlisi katika jambo lako hilo, nenda kapate faida. Na yeye kama ikiwa hana ikhlas, shauri yake pingine, kama anajisifu hapo, nimemsomesha yule, sawa, wewe unafika nini? Nenda kasome. Na akiwa ni ikhlas, akawa akusomeshe yule ni mwalimu wako, kasome. Na Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake al-Jami' as-Sahih alichokifanya, amepokea hadithi kutoka kwa mashekhe zake, tena mashekhe wake wakubwa wale tabaka ya kwanza kama kina Adam bin Abi Iyas na wengineo, amepokea kwa mashekhe wa tabaka ya katikati, akapokea kwa tabaka ya chini kidogo ya mashekhe zake, na wale amepokea vile vile kwa watu wanaolingana na yeye, qurana wake, mahirimu wake, akapokea kutoka kwake, kutoka kwao, na akapokea kwa wanafunzi wake, kutoka kwa wanafunzi wake. Mpaka akasema kwamba mtu hawezi kuwa muhaddith mpaka apokee mimman au amman fawqahu wa amman huwa mithluhu wa amman huwa tahta. Mtu hawezi kuwa muhaddith mpaka alipokee elimu kutoka kwa watu walio juu yake, na kutoka kwa watu walio mfano wake, na kutoka kwa watu walio chini yake. Soma kwa mtu aliyeko chini yako, si vibaya. Huyu ambaye wewe amekusomesha leo kitu usitokijua, ikawa wachukua hapa, uenda kwa yule wasoma kile, uenda kwa yule wasoma, huyu hataki kucheka huyu, iko siku utamzidi, kwa sababu wewe una maarifa makubwa. Wakusanya elimu za watu kwenye elimu yako. Kwa hiyo usikae tu wewe kujijengemea maarifa yako na kile ulichokisoma miaka hiyo, utapitwa na wakati, gurudumu la tarehe litakukanyaga, utapitwa na wakati. Ongeza elimu yako, soma. Sasa kuna wengine wana sasa, mimi nitasoma kwa mtu fulani yule, alafu baadaye atajisifu pale, maadamu yule ni salafi katika ahli sunna na anajua kitu, kasoma, mwache ajisifu. Wewe waogopa nini? Ah, mimi nitakuwa sasa, na kama anajidhalilisha, huna ikhlasi sasa wewe. Kwa hiyo tujitahidi kujitaalamisha, tuongeze maarifa. Na pia vile vile na wanasihi ndugu zetu waliokuwa katika sehemu za karibu karibu, hasa wale maduati na waalimu, wawe na utaratibu wa kila baada ya muda fulani kukaa kwa pamoja, wakasoma masaili, wakapanga vitabu vya kusoma katika fununi mbalimbali, wakapata faida, ili waendelee kuunufaisha umma. Hili jambo msilifuze, kwa sababu linazidisha maarifa na ilmu. Kwa hiyo katika jambo ambalo nalihusia mimi kwenu na nihusia nafsi yangu vile vile, tujitahidini kujitaalamisha katika dini, tupate faida. Na wallahi da'wa yetu hii itapiga hatua sana, nazungumza na maduati na makhatibu, lakini leo utakuta mtu bado kang'ania makosa. Alikuwa akikosea yeye katika jambo fulani miaka mitano iliyopita, bado hivyo hivyo akosa. Basi wewe ujifunzi bwana, hakuna kukufundisha wewe, wewe umekuwa nani? Kosa lako hilo hilo kila siku wakariri kosa hilo hilo, aibu aibu. Nenda kajifunze bwana. Kuna watu wengine wana kama ni udhalili, tuambie sasa tuache vituo, tufunge vituo vyetu tukasome. Ndio wakati mwingine wewe waweza ukatoka kwa muda, jamani, sasa kipindi hiki mwezi huu nakwenda kwa mtu fulani kusoma, mimi nasoma kitu fulani, mimi nitakamaa ipo katika jambo hili, si vibaya, kwa sababu ya manufaa yako ujiongezee wewe na uongezee ndugu zako, hakuna ubaya katika hili. Ikiwa Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, Nabiullah wa rasuluhu wa kalimuhu, mtume wa Allah tabaraka wa ta'ala, na mtu ambaye amesemeshwa na Allah tabaraka wa ta'ala, wa kallama Allah Musa taklima, Allah amemsemesha Musa, kumsemesha hasa, alimsemesha Musa, amesikia maneno ya Allah, anasemeshwa na Allah, ni mtu mkubwa mwenye fadhila, bali yeye ni katika ulul azmi min ar-rusul, wakitajwa wale mitume watano wa juu kabisa na yeye yumo. Pamoja na hayo yote, alisafiri msafara mrefu mpaka majma al-bahrain, mpaka ile sema laqad laqina min safari la hadha nasaba, hakika tumekuta tumepata katika safari yetu hii tabu, kwa maana ni msafara mrefu. Atafuta nini Musa alayhi salatu wassalam? Hakuna anachokitafuta isipokuwa kuna elimu alitaka kuijua kutoka kwa Al-Khadr. Wa huwa duna, na Khadr yeye yuko chini ya Musa. Lakini Musa alitaka kujifunza na amejifunza. Sasa uone kwamba kuna umuhimu na kuna fadhila kubwa katika kutafuta elimu, ikiwa huyu ni nabii wa Allah tabaraka wa taala amefanya hivyo, wewe ni nani? Kwa tujitahidi katika swala la kusoma. Katika mambo mjambo jingine ambalo nawahusieni ndugu zangu, tunapokuwa sisi ni maduati tunawalingania ndugu zetu, basi tuwe na rifiki na wao, yani upole, tuwe na rahma na wao. Tunapokuwa na wanafunzi wetu tusionyeshe ghilba na jafa na fadhawa, yani ususwavu wa moyo, ikawa wewe ni mtu uambiliki jeuri, maneno yako machafu kwa wale watu waliokuwa na wewe, ni jahil wewe, yani pingine watu wazima wamekuzidi, wengine makamo baba zako, wengine makamo wajomba zako, wengine makamo kaka zako, lakini wale wewe hujali eti kwa sababu una elimu nyingi sana, wasema tu hujali mipaka. La, lazima uwe na rifu, wewe ni dai, wewe salafi. والرفق كما نبي تنبيه متومه صلى الله عليه وسلم أسمى ما وضع في شيء إلا زاله وما نزع عن شيء إلا شاله. Upole haukuwekwa kwenye kitu isipokuwa kitu kile, ile upole unakipamba kile kitu. Yani mathala wewe ni mtu una elimu wasomesha, alafu ukawa una upole katika usomeshaji wako, basi ile elimu yapambika yawa nzuri kabisa. Na hakuondolewa upole, yani kama wewe una elimu lakini tabia zako ni mbaya, ni mtu msusuwavu kabisa, jeuri, ile elimu ya kasoro wewe. Kwenye da'wa yako uko namna hiyo, unapoishi na watu, hata wale ndugu zako msikitini wakujua kwamba fulani bwana, tamwambiaje bwana mtu, ukimwambia hapa itashakuwa ugomvi tayari. Watu wanakuogopa, wanaogopa shari yake. Hata kama jambo la kimakosa wanakuogopa kukwambia kwa sababu wanaogopa shari yako. Tukimwambia bwana hapa natupandia mimbari bwana. Kweli ukimfuata shekhe bwana kuna moja mbili tatu unaona nifanya hivi na hivi, unaona kwamba hata kama kwa hikma na Ijumaa ikija utakoma mwenyewe, utahama msikiti. Hutuba yote yamiminika kwako. Na watu majahili, watu tayari vipi? Utashambuliwa wewe. Mimi nimekosa jambo gani? Mimi nimwambia kwa upole jamani. Fitna, watu hivi. Sasa hii si sawa. Hili si jambo la sawa. Huu si muamala wa kutaamali na ndugu zako wewe. Wewe unaona hivi ni sawa? Au kwa sababu tu umepewa mimbari useme, basi ndio jisemea tu hapo juu ya mimbar, kwa sababu wale hawawezi kupanda kwenye mimbar. Wataka kutumia dini kwa kuwakosea watu adabu. Nani kakufundisha jambo hilo? Lazima uwe na adabu, lazima uangalie mifudari za watu. Anzilu nnasa manazilahum, wawekeni watu kwenye daraja zao. Mimi nazungumza haya kwa sababu wako maduati wanaokwenda katika maslaki hii, na ni maslaki ya hatari. Usiwe namna hiyo. Kweli watu watakiwa wamchukulie, wampe nafasi yake, kiongozi wao, shekhe wao, imamu wao, wampe nafasi yake na heshima yake bila ya kuvuka mpaka. Hakuna kuvuka mpaka. Ihtiramu kwa watu waliokuwa na elimu iko, lakini watu wasivuke mpaka, wasifanye ghulu. Wala wewe ihtiramu usiitaki ukawa ibembeleza kwamba watu lazima wakubusu mikono na kufanya hivi. Ukama wewe hukusalimiwa wewe kwanza, basi utakasirika. Usiwe namna hiyo. Nazungumza haya kwa sababu wengi katika baadhi ya maduati, wengi ni wanafunzi wetu sisi, na wengine wako katika mustawa wa wanafunzi wetu, na wengine ni wenzetu sisi katika makamu. Kwa hiyo tusipotoa miongozo hii, lawama zitarudi kwetu. Sisi tunasema haya kwa maslahi ya da'wa yetu. Da'wa hii ni ghalia, da'wa yenye thamani. Tusichafue da'wa hii kwa akhlaki zetu chafu, tutaharibu usalafi huo umeutoa watu wewe wa kuona ghilza. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na Allah, walau kunta fadhlan fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhlan ghalidh alqalb lam fadhu min hawlik. Kwa sababu ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe umekuwa laini kwao. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni laini kabisa kwa watu wake. Bil mu'minina raufur rahim, kuwa laini wewe, kuwa mtu ambaye almasu masu arnabu warrihu rihu zarnabu, kuwa laini kwa watu. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin, kuwa mpole. Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ambiwa lau wewe ungelikuwa, walau kunta fadhwa, lau ungelikuwa wewe ni msusu wangu, ungekuwa wewe ni jeuri ghalidh alqalbi, msusu wangu wa moyo, lam fadhu min hawlik, wangekimbia, wangechanguka waliokuwa pembezoni mwako, watu wasingeweza kukaa na wewe. Sasa ikiwa maswahaba wasingeweza kuhimili mambo hayo, wa hum man hum ilman wa fiqhan wa imanan, wao wakiangalia daraja zao na manzila walipokuwa. Lakini waambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ungekuwa wewe una ghilbi, ungekuwa ni ghalidhu wewe na una fadhaba katika maana, hawezi kuwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo ungekuwa hivyo, basi hawa wote ambao wana salaba au wana kadha wangekukimbia wewe. Ni kwa watu masakini wenyewe watakubembelezwa, tena wataka hata kama una pesa uwape, njoo kwenye darsa haya, shika 10,000 hii hapa usome, utakubembelezwa. Alafu wewe watu ni sasa kukimbia wote, watu hapa watakusoma majahili tu wewe, tabia zako mbaya, tabia mbaya mpaka wakimbiza watu. Hebu jirekebishe, jirekebisheni ndugu zangu, ndugu zangu. Hii ni dawa, utakwenda kuulizwa, kwa sababu wewe pingine watu wameamua kufuata kheri, wamekuja kwenye nyumba ya Allah kufuata kheri, wakakimbia kwa sababu yako wewe. Utaulizwa wewe, utakwenda kuulizwa, kwa sababu wewe ni sababu ya kuwakimbiza watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawapa nasaha wale masahaba waliokuwa wanakwenda Yemen, anawaambia bashira wala tulaffira wayassira wala tuassira watatawaa wala takhtalifa. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, tueni bishara kwa watu, na wale msiwakimbize watu. Ikawa nyinyi kazi yenu kuwakimbiza watu, jambo hili wao uliwezi kabisa, wewe jani wewe usome hapa hii Qur'an ni kitendo. Sasa wamtisha mtu kwamba hawezi kusoma Qur'an, hayuwezi, uwezi kabisa hapa hapa wewe. Sasa mbona waanze kuwatisha watu? Wewe unijuaje kwani? Ulifanya wewe Quraysh? Basi mgindo tu wewe, si miao wewe, Makonde wewe, kadha wewe, unijuaje hii lugha yako? Lakini ulikaa ukasoma, ukasomeshwa, ukaelewa. Na unasomesha watu wenyewe, mbona watisha watu? Kumbe wewe huwezi kuwa hivi, wewe huwezi kuwa hivi. Kwa nini? Kwa hiyo hili jambo la rifiki katika dawa ni jambo kubwa sana, si jambo dogo. Nini mwanzo mkono kama maskhara. Lakini watu wengi wanafeli katika vituo vyao na katika miji yao, na hakuna manufaa yanayopatikana kwa sababu ya ujeuri na ufidhuli waliokuwa nao baadhi ya maduati. Wakona na msimamo, msimamo hapo, msimamo tu. Sasa msimamo wa vipi? Msimamo ndio kutaka kuonyesha watu kifua na misuli? Sio hivyo. Asitaka atoke, anataka baki hapo, nenda. Sio hivyo. Kweli hao ni wanafunzi wako, hao wako chini yako, wahurumie. Ishi nao kwa uzuri. Onyesha muamala mzuri kwao. Wapendezeshe katika jambo la dini. Basi kama uwezi hata ya kuwapa moyo, kaa kimya wewe. Wape ile inachokitajia katika ilmu, waambie, wape irshadat. Hivi nenda nao hivi. Na najua kwamba kuna watu wengine ndio hulka zao hizo walizozoea kwenye mipira, kutakupigana watu fujo, kushazoea kwenye vyama huko, kila fanya hivi atakupigana fujo, wengine wanafuja majumbani mwao, wakikala watu hawezi kuzungumza vizuri. Lakini ukishapo ukishaingia katika jambo la dini, basi jifanyize. Hata kama uwezi, basi jizuie, jifanyize, muombe Allah tabaraka wa taala, jitahidi kutahallaq na akhlaqi za ulama. Watu zamani waliokuwa wakienda kusoma, wakitaka kusoma mahali, kitu cha kwanza wanasoma akhlaq, na wanamwangalia yule shekhi na tabia zake, wanajifunza zile akhlaq, samt wa dhal, na kila kitu wanamwangalia shekhi wao alipo. Kwa sababu akhlaq, tabia ni kitu cha msingi sana, ambacho kikikosekana balaa inaingia katika mujtamaa. Nisirefushe, hii nao ni mada nyingine ndefu sana na matatizo yake ni mengi sana. Sizungumzii kwenye safu za mahizbi na ahlul ahwai wengine na ahlul bid'ah, nazungumza katika safu yetu ya masalafi. Ili jambo tatizo lake ni kubwa sana, na sote tuje salimika hivyo 100% kwamba yule nazungumza haya na ninasihi nafsi yangu na kuwanasihi na nyinyi, tusirudishe da'wa nyuma tukawafukuza watu kwa sababu ya tabia zetu mbaya. Tunasihiane, tuambiane, turekebishane, kuwa mlaini kwa watu. Tafuta maneno ya kuzungumza na watu, fikiria mara mbili mbili, waangalie watu wazima katika wewe, katika nyinyi, angalie waliokuzidi katika umri, waangalie walio makamo yako, kuwa na rifiki kwa watoto. Kuna watu wengine wakitoa darasa za watoto wasomeshe, la haula wala quwwata illa billah, ikiwa kukusana mabavu kwa mtaani, mtoto kule kukoma madrasa atachapwa kama punda bakora kweli kweli. Kafanyaje basi? Kuna watu wako namna hiyo. Mimi sijui habari hapa kama huko ziko, lakini kuna watu na tabia hizo. Kiboko ndio mwanzo mpaka mwisho. Tandikwa mtoto mpaka jikojolea. Umetoa wapi mambo haya wewe? Mbona huna rahma? Watoto wanaogopa kuja madrasa kwa sababu mwalimu ashikiki. Aambiliki. Amefanya hivi. Nenda nyumbani. Ule mtoto mdogo akiwa bado hajajitambua kama miaka 12, miaka 10 na chini ya hapo, wao ukimfukuza rudi nyumbani, yeye ndio anafurahi. Sababu anacheza. Hapo amerudi. Mwalimu kaambia rudi mimi. Au na raha kabisa. Mtu mzima kweli ukimfanyia hivyo, na sasa mimi nitakosa darasa hapa, itakuwaje? Akajisikia lakini yule ambaye ashajitambua sasa, hajua afanye kitu gani. Sasa kitu kidogo umemfukuza mtoto. Nenda zako. Chapa mafimbo mpaka amemtoa alama migongoni. La. Kuwa na rahma kwa watoto. Hata watoto wako waliweza kuwa na rahma nao. Tafuta njia nyingine. Hatujasema kwamba watoto hawapigwi. Katika Uislamu yafika haki watoto wanapigwa kwa sababu maalumu na kipigo maalumu. Lakini sasa hakuna njia nyingine za usomeshaji. Piga, lakini hakuna njia nyingine za usomeshaji. Wewe umechelewa, basi utabaki hapa mpaka magharibi hapo. Hapa usiondoke. Wenzako watatoka, wewe utabaki hapa. Hii ni adhabu pia. Adhabu hiyo tena kubwa kwake. Simama hapa usome, nataka usome hapa mpaka hapa mara 20. Adhabu hiyo kwake, lakini ndio asoma hivyo. Sasa usitake shortcut tu, kuona kiboko kia bakora alafu fukuza, au bakora alafu twende mbele. Wakati mwingine wamchapa mtoto kwa sababu hawezi kusoma kile unachomsomesha. Wasomesha yeye haelewi. Wamsomesha haelewi. Ngumi, konde, bau, konde. Ah, pana. kweli mtoto unaweza ukamtia adabu, utakapohisi kwamba afanya mchezo, ushamsomesha mara ya kwanza, haya ni mbalimbali, kasome hiki kesho tuje kusikiliza. Acheza huko akuja kusoma. Hawezi kusoma. Uwe mpitisha tena, huyu sasa anatakiwa atafutiwe ufumbuzi mwingine, asifanye mchezo. Miongoni mwa hizo, kushirikisha wazazi wake, na kiboko kina nafasi katika upande fulani. Zamani watu walikuwa wakichapwa na vikoto. Nyawe unashukwa vizuri kwa kile akiui. Leo utafutaji bakora bwana, utaua. Tia kikoto mtoto vizuri, kimemuingia hata tia adabu. Lakini haya yote ninayozungumza kwamba tutakiwa tuwe na respect na upole katika kuwasomesha na kukaa na ndugu zetu na kuwalingania. Kwa hiyo hili haliishii hapa msikitini tu, basi riziki hata mtaani tunapokaa na watu, tunapozungumza nao, kuna mtu mwingine anataka kuichallenge dawa, ajifanya ajua, ajifanya usibishe yeye wala usitukane naye. Msikishie pia. Akikaa mbele za watu wasema sana, basi mara nyingine umuite pembeni, njoo. Wewe wazungumza hivi na hivi na hivi, lakini dalili zetu ni hizi, na hizi mseme dalili zako ni zipi. Kuna watu wengine wapenda kusema tu mbele za watu. Nataka kusema ovyo ovyo. Lakini ukimkwamisha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kwa hoja tu, yeye mwache tukane. Watu watamdharau yule. Lakini jambo lingine pia ambalo nanasihi nafsi yangu na kuwanasihi ndugu zangu ni kutaawani baina yetu kwa kheri. Tusiingize mambo yetu binafsi na chuki zetu binafsi baina ya maduati. Ikawa watu wanachukia binafsi na wanazileta katika da'wa. Mtu anamchukia fulani tu kwa sababu ya chuki yake binafsi. Wajua, nataka kuambia kitu kimoja. Hii elimu ya dini ilivyo ni kipawa Allah Subhanahu wa Ta'ala hugawa kwa waja wake. Watu wanapewa mawahib na Allah Subhanahu wa Ta'ala, vipawa mbalimbali katika fununi. Ikawa huyu mathalan kwenye Qur'ani, masha Allah, qiraa yake ni kizuri, sauti yake ni nzuri, ajua kusoma Qur'ani vizuri, hifdhi yake iko vizuri kabisa, amehifadhi ahadith, amehifadhi mambo mbalimbali katika lugha, ajua kadha wa kadha, kadhalika ana ufasaha wa kufikisha, akizungumza mtamuelewa, hamchoki, akisomesha eleweka, unanielewa? Au pingine huyu ana hili na yule ana hili. Sasa kuna vitu kuingia uhasidi katikati. Kwa nini fulani? Kuna kitu tunachosema sisi fulani katusomesha bwana, tumeelewa hili jambo. Hamna! Hamjaelewa chochote. Mamsifia tu. Sasa utadanganya nini hao watu wazima? Wachukia kwa sababu ya ndugu fulani tumemuelewa. Haya yako haya. Ubinadamu unaingia katikati, lakini ubinadamu huu ukitaka kuumaliza uumalizwe kwa ikhlas. Kile jambo la kwanza tulilozungumza hili. Na haya yanaingia mara nyingi sana kwa kukosekana ikhlas. Ikawa yule mwenzako ambaye amekuzidi katika baadhi ya mawazo, pingine wewe umemtangulia kusoma, umesoma miaka mingi, akaja mtu amesoma nyuma yako, akawa kuna vitu na vijui wewe uvijui. Na wala hajakudharau. Pingine akupe heshima yako, lakini kwa sababu sasa yeye haeleweka, mambo yake yanayapeleka kwa mipango, wewe mambo yako ni ajabu, zima moto tu hapa, hiyo fanya hivi, ueleweki. Mara umeshika kitabu hiki kijaisha, umeshika hiki kijaisha, mara fanya hivi, mara fanya hivi, ueleweki. Lakini wenzako wanakwenda hatua baada ya hatua, anawaelimisha watu, waanza kumfanyia uhasidi. Hasadi ni kitu kibaya kabisa ambacho hatakiwi dai ya kuwa nacho. Sikwambii watu wengine wa kawaida, hasadi imeharamishwa kwa watu wote. Sasa sikwambii kwa daia. Wewe mlinganizi, walinganie kwenye dini ya Allah. Vipi utamfanyia uhasidi ndugu yako? Vipi utamhusudu ndugu yako? Am yahsuduna an-nas ala ma ataahum Allah min fadli? Hivi wala wahusudu watu kwa sababu ya vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amewapa katika fadhila zake? Tafanya uhasidi wa nini sasa? Na wewe wasomesha, wataka watu waelewe, mwenzako na wasomesha, ameshaeleweka. Sasa kama amekusaidia kwenye kazi ya kuelewesha, wewe wakashirika nini? Ikiwa uhasidi haufai katika mambo ya biashara na mambo mengineyo ya kilimwengu, vipi uhasidi utafaa katika mambo ya dini? Wallahi ni jambo la ajabu kabisa kumuona da'ia ni hasid yahsud akhahu muslim. Wallahi ni jambo la ajabu kabisa. Lakini hili lipo katika safu. Na watu wananyanyuliwa kwa kadri ya vile alivyowajalia Allah subhanahu wa ta'ala. Kama uweke katika nyoyo za watu mahaba, huwezi kumkadiria mtu kwamba usimpende yule. Mpende sawa sawa sawa na huyu. Yaani usizidi hapo. Ukimpenda huyu hivi na huyu mpende hivi. Haijasemwa hivyo. Mtu anaweza kumpenda mtu mwingine kwa sababu ya kheri aliyokuwa nayo. Na ni vitu anaviweka Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo za waja wake. Huwezi kuvifuta. Utaumia kwa hasadi yako. Huwezi kuvifuta vitu kama hivi. Allah subhanahu wa ta'ala huweka katika nyoyo za waja wake mahaba. Na wewe ukifanya mukhalafa, ukenda kinyume, Allah anaweza kuondosha mapenzi ya watu wakakuchukia wewe. Hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usimuhusudu mtu, usimuhusudu ndugu yako. Ndio ile hadithi pendwa isoma katika Sahih al-Bukhari, hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, la tabaghadu, msibughudhiane, wala tahasadu, wala msihusudiane, wala tadabaru, wala msipiane migongo ikawa mwana mzako yule aje wageuka angani upande wa pili ulifanya kama hujamuona. Msifanye hivyo, msikatane, msifanye na usiki katika makarimul akhlaq. Sasa haya mambo ya bughudha na vijinini vya chini chini kwa baina ya maduati, haya mambo yanarudisha nyuma, mnaharibu da'wa. Dawa inaharibika kwa sababu zenu, kwa sababu mna ubinafsi. Msifanye namna hiyo, mtaiharibu hii dawa. Ni safi, na wale walioingia kutafuta utukufu kupitia dawa hii watatoka. Wasipojirekebisha wallahi watatoka, na watu watawabaini peupe kwamba ana kumbe huyo alikuwa hayumo. Allah atawabainisha. Kwa tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo haya. Wakati umesogea. Na mambo ya kuambiana ni mengi. Lakini nadhani haya niliyozungumza, ndugu zangu maduati, mmeelewa. Kama sijaeleweka, inshallah atakuja mtu mwingine aje kuelewesha siku nyingine. Lakini nimejitahidi kwa kadiri ya uwezo wangu mnielewe. Na natarajia kama nimeeleweka, basi natarajia kwamba ataleta athari iliyo njema. Kwa sababu naamini kwamba maneno haya yanatoka ndani ya moyo wangu. Na wale wanaokusudia kheri yatawanufaisha haya. Kwa namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweke hidaya na tawfiq kupitia maneno haya tuliyozungumza. Hiyo ni sababu ya kupata kufaulu sisi, mimi ninayezungumza pamoja na ndugu zangu wanaopita hapa mbele kuzungumza na nyinyi mnaotusikiliza. Na wallahi sikumlenga mtu mmoja au mtu fulani kwa dhati yake kwamba huyo nimemkusudia yeye. Hapana, mimi nazungumza kwa ujumla kuwaambia ndugu zangu maduati wa da'wa salafia. Na wallahi tukisimama sawa sawa katika baadhi ya nasaha tunazozipata ambazo ziko sahihi kutoka kwenye kitabu na katika sunna, na ndio mfahamu wa masahaba, tukienda katika njia kama hizo tutapiga hatua ndefu sana ndani ya muda mfupi. Athari ya da'wa yetu itakuwa ni kubwa sana. Yale pendi zungumza katika athari za watu kusoma, kwa sababu kila tunapozidi ilmu, tukazidisha ilmu na maarifa, wale maadui zetu ndivyo wanazidi kuwa madhalili. Nikasema maneno ya Imam Ibn al-Wardi, sikuyataja leo niyasahau. Lakini Imam Ibn al-Wardi katika nabia yake anasema, fi ziyadi al-ilmi irghamu al-ida wa jamalu al-ilmi islahu al-amal. Fi ziyadi al-ilmi irghamu al-ida, katika kuzidi ilmu, kila mtu anapozidi ilmu na maarifa, basi ndiko kunapatikana kuwatweza na kuwadhalilisha maadui. Ukitaka kumdhalilisha adui yako wewe awe chini yako, adui anayepiga vita da'wa, mtu anayekufanyia uadui wewe pasi na haki, utakumdhalilisha wewe zidi ilmu, ongeza ilmu, kuwa katika ilmu. yule anazidi kuwa dhalimu. Kwa hiyo tukitaka kuzidhoofisha dawa nyingine zote na makundi yote, tukitaka kuyadhoofisha sisi masalafi tunaofuata itikadi ya salafi na manhaji ya salafi, madhhabi ya salafi, lazima tuzidi ilmu, tusome sana, wengine wote watajidimia na kujitii, kwa sababu ilmu, ujahili na batil haziwezi kufanya mukawama dhidi ya ilmu. Ilmu ni kitu kinachotegemea wa kitu chenye nguvu kabisa, lakini wa jamalu ilmi islahu al-amal, na uzuri wa elimu na pamo la elimu ni kutengeneza amali, ikawa amali zako wewe ni njema, wafanya mambo mazuri. Unapokosea warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usimame sawa sawa, wawa mfano bora kwa watu wako. Tukienda na mwenendo huo, naamini kwamba dawa salafia katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki hii itasonga mbele sana. Naomba niishie hapa, yawe haya niliyozungumza yametosheleza. Kama nilivyotangulia kusema, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Wajua sisi tuliokuja baadaye maneno yetu ni mengi, tuna maneno mengi lakini ya hayana baraka, ni qalilul baraka. Lakini wenzetu waliotangulia walikuwa wana maneno kidogo, lakini ilikuwa ni kathirul baraka, baraka zao zilikuwa nyingi. Sasa tutazungumza neno kidogo tu, neno hilo lawa kama ndio mithali laandikwa, bali inastahiki kuandikwa bima idha, tutasema maneno mengi lakini watu pia hawaelewi pingine au basi wewe. Tuomba Allah tabarak wa ta'ala tie baraka katika maneno yetu, katika da'wa yetu, atubariki katika nyumba zetu na kwa ahali zetu na kwa watoto wetu. Basi haya yao yametosha, nifikie hapa. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Taarifa kwa ratiba yake au kwa simu, kila mtu achukue simu yake.